Потухшими вачыма глядзіць на Божы свет, стары у круг сагнуты, як голуб белы дзед. Пражыў на свеце многа, без нечага 100 год, за век пабачыў гора, нямала вынес слод. Калісьці да паўстання рабіў цярпеў прыгон, к нямцом не раз віціны ганяў па нём не ён. І хоць стары думку гадуе ўсё адну, хоць перад смерцю бачыць свабоднай старану. Меў сілу непамерну, здаровы быў як мур, таму так жыва з песняй арэ сын родны шнур. Таму так шчыры ў працы гадуе край унук, адважны і бясстрашны не пакладае рук. А дзед жыве мінулым, таемным і глухім, гаворыць бае казкі аб даўнім і сівым. І хоць старыя думку гадуе ўсё адну, хоць перад смерцю бачыць свабоднай старану. Правой панства войтаў, русалак і начніц, і хараством чаруе няхітры склад быліц. Ды часта паглядае за рэчку ён туды, дзе між бяроз пад крыжам спачыне ад бяды. Калісьці да паўстання рабіў цярпеў прыгон, к нямцом не раз віціны ганяў па нём не ён. І хоць старыя думку гадуе ўсё адну, хоць перад смерцю бачыць свабодную старану.